jeg følte mig snydt af en, der lød, som om han var feminist. Hvis du behandler dem, du siger, du holder af sådan her, så er det jo ikke mig, der er problemer. Så er det jo virkelig dig, der mangler noget indeni. Senere er det gået op for mig, hvor stor en aldersforskel det rent faktisk er. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er en usleben diamant i den danske musikbranches smykkeskrin. Som 16-årig gik hun viralt med sit selvskrevne nummer Puppy Dog Eyes, som siden har rundet over 40 millioner streams på Spotify og YouTube. Sidenhen har hun turneret med Jada, Niklas Sahl, Kalbi og Savers, vundet The Voice-prisen for årets nye talent, udgivet sangen Stimulanser med Tobias Rahim, og så har hun også lige lavet sit eget pladeselskab, fordi fuck patriarkatet, ikke? Men allervigtigst, så har hun lavet en hel EP dedikeret til faserne i et heartbreak. 5 sange, en til hver fase, frem til du er ude på den anden side igen. Velkommen til dig, Ida Laurberg. Tak. Jeg har glædet mig til, at du skulle herind. Ja. Fordi jeg har aldrig nogensinde mødt nogen før, der har lavet et helt nærmest album. Det hedder en EP, det er sådan lidt et halvt album. Ja. Men 5 sange bare til hjertesorgsfaserne. Ja, det var lidt skørt, at jeg gjorde det. Det var da fantastisk. Ja, det virkede i hvert fald. Ja, det, hvordan virkede det? Det var bare sådan en god måde at få det ud på, og få det ned og ud. Jeg tror ikke, jeg ville gøre det samme i dag, men det var det rigtige på det tidspunkt. Ja. Var det så sådan, at du ligesom lavede en sang, da du var i den ene fase, og så gik der noget tid, og så kunne du mærke, nu er jeg i en anden fase, og så lavede du næste sang, indtil du var ude på den anden side? Ja, sådan. Den første sang skrev jeg, inden vi sådan rigtig overhovedet var gået i gang med det her ret korte forhold. Og så blev resten ligesom skrevet over sådan et halvt år eller sådan noget. Så det var virkelig sådan, hver sang er fra hver evig eneste stadie, jeg har været i. Det kan man gå ind og lytte til, hvis man har lyst. Det hedder Phase 5. Yes. Ida, inden vi går i gang med din historie, som jeg går ud fra, er den, som har ligesom været inspiration til det her album. Mm-hmm. Så skal vi også lige have skrevet dit kærligheds-CV. Ja. Så Ida, hvor mange gange har du været forelsket? Jeg synes, det er svært at sige faktisk, fordi at for hver gang jeg bliver forelsket, føler jeg, at det her var den eneste rigtige forelskelse. Ej, hvor er det sjovt, ja. Men altså 100 gange, hvis vi tæller sådan folkeskole og børnehave med, fordi det føles så stort, men jeg tror kun, jeg har været sådan rigtig forelsket 4 gange eller sådan noget. Okay. Men det vil jeg sige, det er der også rimelig mange gange, du er ung. Du er 22 år gammel, ikke? Mm-hmm. Altså, jeg synes, det er meget relaterbart det her med, at hver gang man bliver forelsket, så tænker man, fuck alle de andre gange. Mm-hmm. Det var løgn. Ja, det er sådan her. Det her, det er det ægte. Præcis. Hvor mange kærester har du haft? Seriøse forhold vil jeg nok sige 2. Ja? Ja. Hvor mange gange har du slået op med nogen, og hvor mange gange har nogen slået op med dig af de her 2 kærester? Ja, så jeg har jo været kærester med folk før, hvor det ikke har været seriøse forhold, hvor jeg har slået op, så det er jo nok en del gange. Men så selvom I har været kærester, så synes du ikke, det var seriøst? Bare fordi hvad? Fordi nej, ikke? Altså sådan, jeg tror, at den første kæreste, jeg havde, var da jeg var 16 eller sådan noget. Ja. Og det var bare en, jeg havde mistet min mødom til, så jeg følte sådan, nu skal vi være kærester. Ja. Og kender. Ja, og det varede 2 måneder, så sådan, jeg tæller den ikke rigtig med. Nej. Men ham slog jeg også op med, og også kæresten efter det. Så jeg har slået op med nogen rigtig 2 gange, og blevet slået op med 1 gang. Okay. Ja. Og hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? En milliard gange af alt muligt. Ikke bare drenge og piger, men alt af livet. Men ham, som EP'en handler om, det er sådan første gang, jeg oplevede virkelig, hvad jeg tror, hjertesorger er. Ja. Troede du den her ene store gang, at du aldrig ville blive glad igen? Det føles i hvert fald sådan i noget tid. Jeg tror godt, jeg vidste, at man kommer over videre, og jeg var 20, så jeg var sådan, du ved, folk er jo ikke 40 og tænker på dem, de var sammen med i 6 uger, da de var 20 år gamle. Men, måske ikke. Nej, forhåbentlig ikke. Men det føltes i hvert fald som om, at der ville gå rigtig, rigtig lang tid, før at jeg ville have det godt igen. Okay. Er du blevet glad igen? Ja, i hvert fald over det. Helt sikkert. Ja, 2 år siden. Ja. Mm. Altså sådan, jeg vil sige, at med den her oplevelse er stadigvæk noget, der sådan fylder inden i mig, ikke på grund af den her specifikke person, men mere af oplevelsen. Har du en kæreste i dag? Ja. Sød. En sød en. Ja, sådan en rigtig sød en. Ja. Ej, hvor dejligt. Hvad mere kan man så ønske sig, end sådan en, der er sød? En rigtig god karriere, måske. Ja. Jamen altså, nu sender vi i hvert fald ud til alle de lyttere, jeg har, at man kan gå ind og høre alle dine dejlige sange, blandt andet din EP om hjertesorg. Mm-hmm. Så det er jo i hvert fald også et lille boost på karrierestigen, ikke? Jo, tak. Ida, lad os gå i gang med din historie. Mm-hmm. Vil du ikke prøve selv at beslutte, hvor den starter henne? Den starter, da jeg er 19, og jeg skal på min første tur. Ja. Og jeg møder det her menneske, som jeg selv faktisk har været så set meget op til, og været fan af, som er i musikbranchen. Ja. Som er noget ældre end mig, og ja. Jeg er bare sådan helt betaget. Men jeg ved også godt, professionel, det kan jeg godt klare. Altså, du er 19 på det her tidspunkt, hvor det sker. Mm-hmm. Og du har været vild med ham, eller fan af ham, siden du var 15? Mm-hmm. Ja. Har du også været sådan lidt vild med ham, siden du var 15? 100%. Jeg var sådan helt op at køre over, at vi skulle have noget med hinanden at gøre. Ja. Kan du mærke sådan ved første møde, fordi du ved jo godt i din krop, at du har været vild med ham i 4 år. Mm-hmm. Men er der sådan den der kemi fra første møde, eller er det noget, der sker undervejs? Er den der også fra hans side? Det var definitivt sådan virkelig godt venskabeligt, og vi hyggede os, og vi havde øver, og alt var nice. Men du ved, man ved jo ikke, hvem folk er, når man har været fan af dem, og jeg tænkte ikke sådan noget, at der skulle ske noget stort eller noget. Nej. Men efter at vi var færdige med at øve, inviterede han mig ud på en bar, for ligesom at fejre, at nu er vi færdige med at øve, og vi bare skulle i gang med at spille. Og så lagde han ligesom op til det. Og jeg var sådan, sindssygt, det er svært at sige nej, men vi skal også, du ved, spille musik sammen, og det er nok ikke sådan det smarteste at gøre, men hvad skal jeg sige, du ved, jeg har været fan af dig, siden jeg var 15, jeg er 19 år, du er 27, du ved lige, hvad man skal gøre og sige. Så skete det ligesom bare. Hvad sagde han til dig? Virkelig voldsomme sexual things, som jeg ikke vil gentage, men jeg blev definitivt sådan overrasket og sådan interesseret. Ja, fordi det kan jo både være, når folk er sådan lidt aggressive i sådan deres komplimenteringer eller deres måde at prøve at score en på, så kan det jo både være mega grænseoverskridende og alt for meget og ubehageligt, og det kan også være helt perfekt, hvis det er den, man gerne vil have, det kommer fra. Helt sikkert, og jeg tror, at hvis nu jeg havde været samme alder som ham, så havde jeg kunne se lige igennem det og sige sådan, det er super grænseoverskridende og uprofessionelt, og det her skal vi bare overhovedet ikke. Ja. Men jeg var bare 19 og var lykkelig over, at der var nogen, der syntes, at jeg var lækker. Ja, ja. Ej, men altså, jeg kan så meget genkende det. Jeg kan altså virkelig huske den der følelse fra, sådan, da jeg var i praktik på DR Nyheder som sådan helt ung journalist, og blev sådan helt smiret over alle de her halvgamle mænd, som gerne ville være sammen med mig. Ja. Tænk engang, hvor heldig jeg er, at sådan en klog, moden, succesfuld mand vil have mig. Vil have mig? Og det er sikkert kun mig. Ja. Mm-hmm. Det er ikke alle de andre unge. Nej, nej, nej, kun blonde praktikanter. Ej, men altså, puha. Ja. Ja. Man siger jo det der med, at man skal ikke møde sine helte, fordi så brister det her billede, man har af dem. Men da du møder ham, så lever han på en eller anden måde op til det, du forestillede dig, han var. 100%. Altså, jeg synes, han var fantastisk. Dream come true for 15-årig mig, som havde været fan af ham. At nu ville han faktisk godt have noget med mig at gøre. Ender I så bare med at være sammen der første aften, eller hvordan? Ja, ja, det gjorde vi. Det var super fedt på det tidspunkt, men jeg havde også lidt ondt i maven, fordi at jeg havde ligesom snakket med resten af mit band, som var sådan, det så, Ida. Vi ved godt, du godt kan lide ham, men sådan, du skal lige falde ned. Jeg var sådan, ja, helt klart, jeg kan godt være professionel. Så det endte ligesom med, at vi holdt det her forhold hemmeligt i al den tid, vi var på tur. Og det var jo bare sindssygt spændende. Så det var bare sådan en film. Der er ikke noget, der er mere sexet, end at skulle holde noget hemmeligt for nogen andre. Ja. Og sådan, på det tidspunkt, hvor jeg bare sådan, jamen, jeg kunne godt forstå det også fra hans side af, og jeg synes bare, det var mega spændende. Men det betød nok også, at han godt vidste, det ikke var helt i orden. Var det hans initiativ, at det skulle være hemmeligt? Ja. Altså sådan, vi var nærmest ikke ude i offentligheden på noget tidspunkt, og definitivt ikke noget med at holde i hånden, eller så var det sådan noget med et hurtigt kys backstage over en smøg, eller sådan, du ved. Ja. Ja. Er du forelsket i ham her fra start, eller hvornår kommer sådan forelskelsen? Det tror jeg, at jeg tænkte, jeg var. Ja. Ret tydeligt også. Altså, han var virkelig, virkelig skøn at være sammen med. Og han sagde alt det rigtige, og du ved, lavede morgenmad til en, og kyssede en på panden. Så selvom at det var hemmeligt, og selvom at han ikke tog dig med ud i offentligheden, eller holdt dig i hånden, eller noget af det her, som man normalt forbinder med at være sådan ret romantisk, så var det stadig romantisk, og sådan virkede respektfuldt og sådan noget, selvom I kun var hjemme. Ja, meget. Altså sådan, han har også flere gange sagt sådan noget med, jeg kunne bare godt se mig selv blive gift med dig og få børn. Og, jeg var sådan, oh my god, ja, han mener det, 100%. Jeg glæder mig, can't wait. Så for mig var det jo sådan virkelig seriøst. Som sådan, det skal virkelig blive til noget stort, og jeg kunne bare se det for mig. Og, så jeg... Hvem delte du den her tid med? Fortalte du det til dine venner eller din familie, til dine forældre og søskende? Til at starte med fortalte det kun til min bedste veninde. Så hun var den eneste, der vidste. Og så tror jeg på et tidspunkt, jeg sagde det til min mor og far. Ja. Fordi jeg hader at lyve for dem. Ja. Men ikke nogen andre vidste indtil, at vi var til sådan en efterfest efter nogle af de her jobs, vi skulle spille. Hvor at han blev virkelig, virkelig fuld lige pludselig. Og ikke selv kunne gå. Og at det var faktisk lidt uhyggeligt. Ja. En af mine... dem, jeg arbejder sammen med i vores band, var nødt til at bære ham ud fra festen. Og de vidste jo ikke noget om os, men det var ligesom mig, der skulle have ham i en taxa og få ham hjem. Så jeg blev bare sindssygt ulykkelig og var nødt til at ligesom at fortælle dem det. Ja. Og fik ham hjem og lå og holdt øje med, at han trak vejret resten af natten. Og stort ansvar for en 19-årig pige. Ja, det var på en eller anden måde ikke mit job. Og han blev meget aggressiv og ubehagelig og sådan noget med, at jeg havde smidt hans, det var mig, der havde smidt hans telefon væk, og det var hele var min skyld, og jeg var bare sådan, jeg ved ikke, hvem du er lige nu. Det er det en side, jeg ikke har set før. Det er jo det virkelig uhyggelige ved alkohol, hvad det kan gøre ved nogle mennesker, ikke? Jo. Det havde jeg ikke lige oplevet før med nogen. Så det var sådan lidt nøjeren, og så the cat was out of the bag, og så var det ligesom heller ikke så sjovt for ham længere, nu når alle vidste. Og så altså efter I vågnede op, og han blev ædru igen, så måtte du fortælle ham, folk ved det nu. Ja, og en af vores bandmedlemmer sådan tog en snak med os og var sådan, hey, det er lidt noget lort det her, men fint nok, jeg håber I kan få det til at fungere. Ja, hvad siger han selv, at det ikke er en hemmelighed længere. Begynder I så at holde i hånd foran de andre? Begynder I at kysse ikke. Eller noget som helst? Virkelig det omvendte. Altså sådan, jeg kunne godt mærke, at nu var det ikke interessant længere, og det var måske bare sådan lidt skamfuldt for ham, at han havde overtrådt den her grænse af at være sammen med en, der var så meget yngre, og som han arbejdede for, basically. Hvad for nogle ting sagde han, som gjorde, at du fik den fornemmelse? Der gik ikke særlig lang tid, før vi var i samme situation igen, hvor han drak sig fuld, og det havde han definitely et problem med. Og det kunne gå fra, at vi havde hygget os sammen om morgenen, og som aften, hvis han var fuld, så var det specielt efter, at folk havde fundet ud af det, sådan noget med at sidde helt mørk i øjnene og være sur og sige, jeg kommer aldrig til at elske dig, du er nødt til at stoppe med det her, du, det er ikke godt nok, og jeg kommer aldrig til at elske dig. Det sådan var ret voldsomt for mig, og det endte med, at han efter et gig, han havde haft, kørte mig hjem og sagde, at jeg tror bare, han ikke kunne overskue det længere, og ikke gad det, og ikke synes det var interessant, og skammede sig over det, og endte med at køre mig hjem. Så var det ligesom, det var måden at komme ud på. Og så var det ligesom det. Her i podcasten og i bogen af samme navn, tager vi udgangspunkt i hjertesorgens fire hovedfaser. Chok, sorg, bearbejdning og styrke. Hvis du gransker forskningen om hjertesorg, vil du også finde ud af, at der er delte meninger om der er 4, 5, 7 eller endda 12 faser i hjertesorg, som du kan springe rundt i. Men lige meget, hvordan du gradbøjer hjertesorgens proces og den rutsjebanetur med op- og nedture og spring i faserne, som den er, så er alle enige om det, der venter efter den sidste fase. At du kommer videre, at det går over, og du bliver glad igen. Hvad siger du i alt det her? Prøver du at argumentere for, at I skal være sammen? At det er den store kærlighed? Eller, altså, prøver du ligesom at kæmpe for det? Jeg tror ikke rigtig, jeg fattede noget. Altså sådan, jeg tror bare lidt, at jeg prøvede at læne mig tilbage og være sådan, at han er jo trods alt den voksne her. Og jeg var, altså jeg sagde definitely sådan, jeg vil gerne det her, hvorfor skal det være sådan her? Men jeg kæmpede ikke så meget imod. Du ved, det var jo hans valg. Ja. Hvordan havde du det her? Altså jeg kan selv genkende den der følelse af, at når man har været sammen med en, som på en eller anden måde har noget mere magt. Mm-hmm. Altså det er jo sådan den helt klassiske MeToo-fortælling. Når det så går i stykker, så er det jo der, man først bliver bange for, har det her fucket noget op? Ja. Har det ødelagt min karriere? Hvad siger han til andre mennesker? Er der ting, som jeg skulle have gjort, som jeg ikke kommer til nu, fordi det her er sket? Ja. Blev du bange for andet end at have mistet ham? Ja, den første sang på EP'en, som hedder Love Me Right, skrev jeg sådan, da vi stadigvæk var inde i forholdet, men jeg begyndte at finde ud af, sådan, at han var lidt dysfunktionel. Ja. Og at det her var nok ikke sådan ægte kærlighed skulle føles. Og der handlede det også meget om det der med sådan, udover at jeg gerne vil have, at vi to skal fungere, så er der også bare, der er for meget på spil. Altså sådan, vi spiller sammen, og jeg synes, du er dygtig, og jeg vil gerne fortsætte den her professionelle relation. Så hvis du fucker det her op mellem os to, så bliver det hele jo ødelagt. Så jeg var helt sikkert bekymret for, at de andre i mit band omkring mig ligesom ville blive sure på mig over, at det ligesom var mig, der havde ødelagt den relation. Ja. Ja. Hvor lang tid er det, I sammen, før at han ligesom siger her, det er slut, jeg kan aldrig elske dig, kæmpe drama? Selve forholdet var jo kun 6 uger, som jo føles som en evighed, når man er 19. Ja. Så det var ret kort, hvilket også overraskede mig, at jeg kunne blive så ked af det over noget, der varede så kort tid. Men jeg tror, det handlede meget om, at jeg havde sådan en følelse, at jeg ikke fik lov til at gøre det her færdigt. Jeg fik ikke lov til at finde ud af, hvad det kunne have været blevet til. Og de forhold, jeg har haft inden da, var det ligesom mig, der sagde, okay, nu er der gået 2 år, der er ikke mere at komme efter. Mm. Så jeg havde, det var mig, der tog beslutningen. Og det tror jeg havde svært ved at holde ud, at det var så kort. Jeg tænkte, sådan, at vi måtte kunne finde ud af det bedre end det her. Jeg tænker også, at der sker også noget inde i en, når man første gang har forestillet sig børn ægteskab, hus, fremtid, blive gamle sammen, The Notebook, hold i hånd, dø. Mm-hmm. Når man ligesom har haft den der tankerække, og tænkt den til ende, og ligget og kigget hinanden i øjnene, og der er en mand, der siger, altså, vi skal jo giftes på et tidspunkt. Mm-hmm. Så er det sådan, så er det ligegyldigt, om du har været sammen i 2 dage, eller i 5 år, så har du følt den følelse. Mm-hmm. Så har du forestillet dig det. Ja. Og så er det bare meget mere seriøst. Mm-hmm. Lige meget hvad? Ja. Specielt, når man er ung. Ja. Altså, så er ord jo bare lov. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Det hele begynder også lidt at smuldre efterfølgende for mig, fordi jeg finder ud af, at den allerførste gang, vi var sammen efter den der bartur der, der havde han sin on and off ekskæreste liggende hjemme i hans seng og vente på ham. Nej. Mens han var ude og lave noget med en 19-årig. Og havde været sammen med hende on and off også i forholdet og meget kort efter. Så jeg var også bare sådan, okay. Altså på det tidspunkt følte jeg virkelig sådan, så er det fordi jeg ikke er nok. Så er jeg ikke lige så god som hun er. Hun ville nok ligge derhjemme og tænke præcis det samme, ikke? Ja. Altså, sådan har man, det er jo hende, det var jo ham, der var hende utro med mig, egentlig. Og det var der omkring, at jeg skrev anden sang, Lost All Hope, som bare var sådan, ja, okay. Jeg er stoppet med at sidde og kigge ud af vinduet og håbe, at du kommer kørende i din bil, eller at du ringer, sådan jeg ved godt. Det er done. Der er ikke mere at komme efter her. Hvordan finder du ud af det? Jeg tror, han fortalte mig det. At det også ligesom var hans måde at sige, nu skal vi ikke være sammen længere på, fordi jeg vil hellere det her. Mm. Så han finder sammen med hende igen? Ja. Ja. Som han altid gør. Ja. Ja. Og hvad siger du til ham, da du ligesom finder ud af det? Er der et tidspunkt, hvor du bliver vred? Eller hvor du skælder ham ud over, at... Overhovedet ikke. Jeg skældte ham aldrig ud. Det tror jeg ikke, jeg havde borgs til. Altså, jeg tror virkelig bare, det var den der sådan ung menneske følelse af, at så er det mig, der er noget galt med. Sådan, det er ikke ham, det er ikke hende, det er mig. Hvor at i dag kan jeg jo godt kigge tilbage og tænke, hold kæft, en idiot. Og hvor har jeg egentlig bare endnu mere ondt af hende, som han har været sammen med on and off i mange år. Mm. Hvis jeg bare så manipuleret efter 6 uger, hvordan fanden har hun det så? Mm. Her begynder vel sådan rigtig din hjertesorgsproces. Mm-hmm. Altså en ting er, at han har slået op i gåseøjne. Jeg har jo ikke kaldt jer kærester, men derfor så skal man jo stadig stoppe det, man ligesom har været i gang med. Ja. Og så bliver det slået fast med 7 tommer søm, at det kommer ikke til at blive jer, fordi han har hele tiden i løbet af jeres relation haft sin on and off kæreste på sidelinjen. Mm-hmm. Og aldrig nogensinde afsluttet noget rigtigt. Og det der med, at I skulle giftes og have børn, det har nok bare været tomme ord. Mm-hmm. Så er det her, du sådan begynder at kunne mærke, sådan, fuck, jeg er så blevet rigtig ked af det. Ja. Altså virkelig sådan, fra starten af var jeg ulykkelig over ikke at skulle se ham. Jeg kan bare huske sådan det der med sådan at ligge ude på badeværelsesgulvet og bare tude og tænke, jeg dør. Altså sådan, jeg dør. Det bliver aldrig bedre. Måske lidt ti af mig, men jeg var så presset, jeg havde det så dårligt, jeg var så ked af det, at i 4 måneder efter fik jeg sådan flere gange virkelig, virkelig hård mave. Til sådan en punkt, hvor at min far var nødt til at komme og hente mig og give mig medicin, og jeg lå ude i badet og bare havde vand kørende på maven. For jeg var så presset fysisk også til sidst. Ja. Det var virkelig sådan, jeg har aldrig oplevet, at på den måde, at følelser blev så fysiske. Nej. Det kan lyde sjovt, når du siger det, men det er virkelig ikke særlig sjovt, fordi det er så ægte, mm-hmm. at kroppen reagerer jo fysisk på den psykiske tilstand, man er i. Ja. Altså med alt. Ja. Lige meget om det er hjertesorg, eller om det er alt muligt andet. Både når man er glad, når man er ked af det, når man er vred. Mm-hmm. Det er sådan, det er så en til en, kan man bare se, hvad det er, der sker med kroppen af søvnbesvær og kæmpe lav på lykkehormoner og ser alt gennem sådan solbriller-agtige lys, ikke? Så det er bare så hardcore, at man både er fucking ked af det. Ja. Og så skal man også ligge og have så krampagtigt ondt i maven. Ja. Ja, og det var, altså det var først sådan et halvt år efter, at det gik op for mig, sådan, jeg har aldrig ondt, efter jeg var kommet over, var sådan, jeg får aldrig ondt i maven længere. Nej. Sådan, alt er godt. Men apropos søvnbesvær, det var på det her tidspunkt, hvor det virkelig sådan satte sig ind, at nu skulle jeg bare græde, indtil der ikke var mere. Ja. Og der sad jeg op sådan noget klokken 2 om natten, i en t-shirt, han havde efterladt hos mig, og skrev, why don't you, som ligesom handler om den der følelse af, sådan, hvorfor kan du ikke elske mig? Jeg savner alt ved dig, hvorfor kan du ikke bare holde af mig, ligesom jeg holder af dig? Ja. Når man sidder og analyserer, hvad fanden er der galt med mig? Ja. Måske har du lyst til at smadre noget, råbe, skrige, græde og hisse dig op. Det er alt sammen helt naturlige symptomer på kærestesorg. Undersøgelser viser ifølge DR3, at mænd, der har kærestesorg, har større risiko for at begå kriminalitet, end hvis de ikke havde fået deres hjerte knust. Og for begge køn gælder det, at der bliver taget flere stoffer og drukket mere alkohol, når hjertet er i tusinde stykker. Kærestesorg får altså på mange måder det destruktive op i os. Men selvom det ikke kan anbefales at gå ud og røve en bank eller kaste dig ud i hårde stoffer, så kan du med fordel bruge aggressionen på for eksempel at slå på en boksebold. Eller noget andet, der bare ikke er et menneske. Det skaber nemlig både neurotransmitter og endorfiner i din krop at komme ud med vreden. Og det giver glæde og gode tanker, som du har brug for at komme videre. Hvor lang tid er du i den her hjertesorgsproces? Jeg tror, jeg havde sådan 4 måneder, hvor det virkelig var skidt. Og så altså et halvt år efter, altså tænkte jeg stadig på, om jeg havde stadig sådan store følelser omkring det, men det var sådan, det var okay. I løbet af den her hjertesorgsproces, skriver du til ham, kontakter du ham på noget tidspunkt, møder du ham igen, skal I stadig arbejde sammen? Er der ligesom nogen form for kontakt her? Vi havde ikke rigtig noget kontakt. Han skrev til mig et par gange, hvor han var super fuld og var ved at køre afsted i sin bil. Og jeg var sådan, det skal du ikke, please, lad være. Jeg havde skrevet alle de her sange, og vi var, altså, jeg havde jo tit gået til ham for at vise ham min musik og sådan noget. Og det endte faktisk med, at vi mødtes en sidste gang, hvor at jeg viste ham nogle af alle de her sange, jeg havde skrevet om ham. Og vi bare snakkede, og det var fint og sådan noget. Men hvor han også ligesom sagde til mig, de her jobs, vi har i den nærme fremtid, det kommer ikke til at ske. Jeg kan ikke spille med dig, jeg er sammen med min kæreste nu, og det vil heller ikke være for fair over for hende, når jeg skulle være i nærheden af dig. Så der vidste jeg ligesom, okay, nu kommer vi ikke til at se hinanden igen, udover hvis, du ved, vi er jo i den samme branche, så det kan jo godt ske. Så blev alle de jobs så aflyst alligevel, for det var i 2020, ikke? Ja. Så det var sidste gang, vi sådan rigtig så hinanden. Du starter ligesom med at græde hele tiden. Græde alt ud, græde alt ud, græde alt ud. Ja. Så begynder du at sidde om natten, søvnløs, have ondt i maven, skrive. Ja. Skrive sangen. Mm-hmm. Hvordan udvikler den her hjertesorgsproces sig? Jeg begynder at udvikle en virkelig intens vrede. Ja. Som jeg tror, de fleste faktisk gør, når der er gået et stykke tid, som er sådan, oh, fuck dig. Ja. Virkelig intens fuck dig. Hvor jeg så skrev Number One, som er sådan en sang, jeg kigger tilbage på, og så bliver jeg sådan lidt pinlig over det, fordi det er sådan, ej, tænk, at jeg havde så meget nosser. Hvorfor bliver du pinlig over det? Det er det sejeste. Det er bare så anti mig på en eller anden måde. Og føle mig så ovenpå, men alligevel ikke rigtigt, for det var jo ikke sådan rigtig selvtillid. Det var bare sådan et, nu prøver jeg lige. Men vrede kan virkelig give en, altså om ikke andet, så sådan en fake it till you make it-agtig selvtillid. Ikke? Helt klart mere det. Ja. Ja, at man kan føle sådan, når man lige får det der adrenalinkick af raseri over en eller anden kæmpe idiot, der har knust ens hjerte, så kan man have den der sådan, fuck det, fuck dig, nu tager jeg bare ud, og så boller jeg bare med dem, jeg vil. Altså sådan, og det er bare sådan, det er en fed energi, og så kan den, men det er også en meget skrøbelig energi, ikke? Så kan den knække hurtigt, og så er man sådan, lige små tilbagefald. Ja. Jamen, jeg tror også bare sådan, det er begyndt at gå op for mig sådan, han er en af de der fyre, som virkelig er sådan, kvinders rettigheder, nejlak, jeg er bare så zen, meditation, jeg elsker kvinder, alt godt for dem. Og så behandler han bare alle kvinder, han dater, som røv og nøgler. Og så er jeg bare sådan, nej, noget fake pis. Jeg har bare gået og troet på, at du vil behandle mig mega godt, fordi du bare synes, kvinder er dejlige. Ja. Men sådan er du slet ikke. Er det i vredesfasen, at du... at det ligesom også går op for dig, at der har været sådan en ulighed i magtbalance, og der er noget sådan MeToo-agtig energi over det her med en ældre mand, som sidder i en mere magtfuld position i samme branche og lægger an på dig? Jeg tror på det her tidspunkt var det mest bare det der med, at jeg følte mig snydt af en, der lød som om han var feminist. Ja. Og at jeg begyndte at tænke sådan, hvis du behandler dem, du siger, du holder af sådan her, så er det jo ikke mig, der er problemer. Så er det virkelig dig, der mangler noget indeni. Og først senere er det gået op for mig, sådan, hvor virkelig hvor ung man er, når man er 19-20 år gammel og har været 2 år i musikbranchen. Ja. Og hvor stor en aldersforskel det rent faktisk er. Ja. Så det er først senere, jeg har og fået... Og også hvor stort et ansvar, man på en eller anden måde har, når man er ældre. Mm-hmm. Altså sådan, det tænker jeg også over sådan... Hvis jeg skulle forestille mig det, så ville det jo så være en journalistfyr på 19 eller sådan. Jeg ville i hvert fald tænke mig meget mere om, mm-hmm. end jeg ville gøre ved at lægge an på en på 30 nu. Ikke? Yeah. Sådan lige tænke, hvor står han i det her hierarki? Vil han være bange for at sige nej til mig? Mm-hmm. Hvad for en position står jeg i forhold til ham? Ja. Jeg er være sikker på, at han siger ja. Altså sådan, jeg vil i hvert fald have mange flere overvejelser. Ja. Ikke at man aldrig, som altså 30-årig, kan være sammen med en på 20. Det er jo, nej. Du ved, det kan man jo sagtens, hvis begge har mega meget lyst til det. Men det kræver i hvert fald sådan nogle lidt mere bevidste valg omkring, hvem man er sikkert. Og hvor man er. Ikke? Jeg i hvert fald måske lad den 20-årige komme til dig først. Ja. Det er bare det der med, det er en power balance, når man lige pludselig står... Du ved, jeg har været fan af dig, da jeg var 15. Vi skal arbejde sammen nu. Du skal ikke lægge an på mig. Nej. Det burde du ikke have gjort. Specielt ikke på den her måde med ekskærester og kærester. Og jeg var ikke gammel nok til at være klog nok til at se, hvad der foregik. Fordi havde det været i dag, bare 2 år senere, ville jeg kunne se lige igennem det. Og jeg kan bare ikke forestille mig selv at være 27 og kigge på en 19-årig, jeg arbejder med, og tænke, det skal jeg bare have et stykke af. Nej. Så vreden kommer, mm-hmm. og hvad bruger du den til? Du bruger den til at skrive den fjerde mm-hmm. sang yeah. på EP'en, yeah. number one. Og hvordan er det ellers at være i den her vrede? Det var aldrig rigtig sjovt at være vred. Jeg tror bare, på det tidspunkt føles det bedre, end at være ked af det. Ja. Så ja, det var egentlig bare sådan en, gudske tak og lov for et skift. Ja. En pause i gråden. Ja, egentlig. Og så blev jeg også træt af at være vred, og så gad jeg heller ikke det længere. Og så skrev jeg den sidste sang, som hedder The Other Side, som var sådan et forsøg på at komme videre, som ligesom skulle handle om det der med sådan, jeg håber, du får det bedre med dig selv. Jeg håber, jeg får det bedre med mig selv. Det var ikke sjovt. Men nu kommer vi ud på den anden side, og så går vi hver til sit, og så er alt godt, og måske kan vi være venner. Ja. Og sådan havde jeg det definitivt ikke, da jeg skrev den, men det føles lidt som sådan en måde at manifestere det på. Ja. Det er sådan her, det her, jeg gerne vil nå til. Ja. Og på det her tidspunkt havde vi også bestemt os for at lave den her EP, og jeg følte virkelig, at det skal være slutningen, fordi det er der, man gerne vil ende. Ja. Ja, så det var sådan en beslutning om, men det kan godt være, at jeg ikke er her endnu. Men det her, jeg skal hen, og det her lytterne, der sidder og har hjertesorg, skal hen. Ja. Så hvordan vil jeg gerne føle? Mm-hmm. Lige præcis. Når du så derhen til den følelse? Det synes jeg. Min kæreste synes, at jeg er lidt for forgiving. Fordi han kan jo se, hvordan det har påvirket mig, og det har gjort mig mega usikker på mange punkter, og gjort, at jeg måske sidder med en følelse af, at jeg ikke sådan helt fortjener kærlighed eller et eller andet. Sådan har jeg det ikke så meget længere. Men jeg føler, at jeg virkelig nåede til et punkt, hvor jeg var sådan, kunne se, at det her menneske, der havde siddet over for mig, havde rigtig ondt, og ikke havde det godt. Og jeg ønsker stadig oprigtigt for ham, at han finder ud af det, og han får det godt, både for hans egen skyld, men virkelig også for de kvinder i hans liv skyld. Så det er der, jeg tror, jeg er i forhold til den følelse og den sang, at jeg har det fint, jeg har en dejlig kæreste, og jeg har det godt med mig selv nu. Det håber jeg også, du får. Hvordan kan du mærke, når du siger, at din kæreste kan mærke, at det her har sat sig i dig på en eller anden måde? Hvordan kommer det til udtryk? De fleste kærester synes jo ikke, det er så fedt at høre om ens ekskæreste. Det er sådan generelt ikke en ting, man har lyst til at snakke sådan super meget om. Men jeg har helt klart, specielt fordi det kun var altså lidt under et år efter, jeg har haft brug for at snakke meget om det, og været meget ked af det over det, også over for ham. Og ikke på sådan en, jeg vil bare ham tilbage måde, men bare sådan, det her sat dybe ar i mig. Altså sådan, jeg føler oprigtigt, at jeg var blevet udsat for sådan mental abuse. Og det tager jo noget tid at komme sig over, og forstå, at det ikke er ens skyld, og man ikke er forkert, og at der findes gode mennesker, der ikke vil gøre en ondt. Så jeg tror bare, at han har mærket, at det var noget, der jeg stadigvæk var meget ked af det over, selvom at jeg havde fået en ny kæreste. Jeg har også sagt til ham flere gange, sådan, det her menneske har manipuleret mig så meget, at med alt det, jeg ved, hvis han stillede sig op foran mig i dag og sagde, hey, jeg vil gerne have dig tilbage, og jeg ikke havde en kæreste, så kunne jeg godt have været fundet på at gå tilbage. Og det er jo ikke sjovt at høre fra nogens kæreste. Nej. Det var virkelig sådan, jeg havde det. Men jeg synes også, det siger jo noget om jeres relation, altså din og din kærestes relation i dag, at I kan have de der snakke. Ja. Fordi jeg tror, det er sådan, det er jo så sådan fundamentalt at kunne dele stort set alt med hinanden. Og selvfølgelig ikke, jeg har lyst til at være sammen med den her anden person, altså så skal du virkelig være en stærk, have en stærk mental styrke, for ikke at blive ked af det. Ja. Men at ligesom sige, selvfølgelig er vi jo ikke et sådan rent læret alle sammen. Nej. Vi kommer jo med oplevelser i bagagen, både sådan kærlighedsmæssigt, karrieremæssigt, familiært, venskabsmæssigt, alt muligt. Og det hele er jo en del af, hvem vi er, og hvem vi er i det her forhold. Mm-hmm. Så jo bedre du forstår mig, og jo bedre jeg forstår dig, med alt hvad det indebærer, jo større chance har vi for at lykkes med det her forhold, fordi vi kan se hinanden klare. Ikke? Ja, og selv, bare i sig selv forstå, at jeg behøver sikkert være helt igen, før at jeg kan være sammen med nogen. Det er med sådan, du skal elske dig selv, før du kan elske nogen andre. Jeg synes ikke, det er helt rigtigt. Nej. Altså sådan, jeg synes, det var rart at få noget hjælp fra nogen, der elskede mig, til at elske mig selv igen. Sådan, det kan man sagtens. Ja, jeg synes også, det er sådan lidt gajolpakkeagtig energi. altså fordi, at hvem er os? Altså det der med, sådan, du skal være fuldstændig uafhængig, selvstændigt, selvkærligt menneske, før at du kan gå ind i en relation. Sådan, hvem står helt buddha-agtig og har brug for ingen andre mennesker i deres liv? Og så sådan, hvis du når dertil, så behøver du heller ikke en kæreste, altså, eller nogen venner, eller så, altså overhovedet nogen andre mennesker i dit liv. Sådan, så kan du flytte op på den her klippe i Indonesien. Ja, og så vil jeg ikke få en kæreste, før jeg var 60. Altså. Nej, altså sådan, det er jo, og måske ikke engang der. Nej. Altså, vi har jo brug for andre mennesker, og så kan vi jo arbejde på os selv imens. Men hvis du først skal nå dertil, til et eller andet psykopat-sendt sted. Altså, så sætter du virkelig nogle høje forventninger til dig selv. Ja. Jeg tror også, at når man møder kærlighed, når man bliver forelsket, så skal man bare springe ud i den. Og så sin egen selvkærlighedsrejse, den skal jo bare sådan ligesom foregå parallelt, både når du er single og når du har kærester, ikke? Lige præcis. Men jeg har så mødt ham for nylig, hvor jeg skulle spille et job med ham, og det var virkelig angstprovokerende. Men der, du ved, nu har jeg min sådan næsten voksen øjne, og kan kigge på mig og være sådan, ej, hvor du pinlig. Ej, hvor du bare slet ikke, hvor du umoden og pinlig. Ja. Gudske tak og lov, for at det ikke endte med at være os to. Ja. Det var virkelig rart. Og sådan, det var faktisk, jeg følte, det var, du ved, nu 2 år senere, jeg sådan ægte fik closure. Ja. Ej, hvor vildt. Lidt lang tid. Hvordan var det så sådan, at se ham igen, sagde du noget om det? Sagde han noget om det? Eller? Overhovedet ikke. Altså, jeg havde allerede taget en beslutning om, at hvis han prøver at snakke med mig om noget som helst, det vil jeg ikke. Det her, det er professionelt. Jeg er her for at spille min musik, og du skal slet ikke blande det her ind i det. Hvis du vil sige noget i forhold til noget, vi skal spille, så er det bare fint. Udover det, så nej. fik lige et hyggeligt lille angstanfald, lige da vi så ham, fordi det var bare sådan meget voldsomt. Ja. Men efter det, så var jeg rimelig cool med det, og sådan, nå, det er bare dig. Ja. Lille mand. Ja. Ikke? Jo. Men det er jo så fantastisk at lige sådan mærke og huske på, at sådan kan man faktisk godt få det med et menneske, man føler er sådan alt overskyggende, fantastisk vidunderligt, kan ikke trække vejret i nærheden af dig. Og pludselig kan man se det samme menneske med helt nye øjne, og bare være sådan, nå, det er jo lige meget, hvem er du? Det er så sindssygt, hvordan det kan ændre sig. Ikke? Det er super mærkeligt, men også vildt fedt. Måske har du ikke tænkt over det på den her måde før. Men der er musik i mange af de hverdagsting, vi gør. Der er rytme i at tale, gå, klappe eller vugge et barn. Og det er ret væsentligt ifølge videnskab.dk. For når vi gør mange af de her ting sammen med andre, så synkroniseres vores rytme, og vi føler en større social forbundethed. Og det er ekstremt vigtigt for vores sundhed og velbefindende. Så når du for eksempel hører musik med andre mennesker, så opstår den her sociale forbundethed helt automatisk, fordi I er i samme rytme sammen. Og i den kontakt bliver kærlighedshormonet oxytocin skabt, som forbinder dig med dine sociale relationer og giver dig glæde. Så masser af grunde til at lytte til musik med andre mennesker. Ida, hvad er dit allerbedste råd til lytteren, der sidder og har hjertesorg lige nu? Jeg har tænkt meget over det, fordi jeg vil være med, at der i hvert fald minimum har været 100 mennesker, der har sagt, tid lærer alle sorg. Det er i hvert fald en genganger. Ja, det ved jeg ikke, om det nødvendigvis gør. Måske, hvem ved, jeg har ikke været i live så længe. Men jeg tror mere sådan, det er ikke kun tid, det er også perspektiv. Ja. Altså for mig har virkelig det der med at kunne bruge tiden til at tage et skridt væk og få et nyt perspektiv. Kunne se helt anderledes på situationen. Ja. Kunne se de her magtforhold og se, hvem det her menneske rigtig er, uden de der kærlighedsbriller på. Ja. Har været kæmpe for mig. Hvordan får man det perspektiv så? Jamen, det er for helvede, det er jo nok med tid. Altså, fucking... Den tid der. Men ja, altså en blanding, for jeg føler, det kan man godt få, selvom at der ikke er gået 2 år. Jeg tænker også, der kan også gå lang tid, hvor man ikke ændrer sit perspektiv, hvis man bliver ved med at fortælle sig selv hver dag, at han var the one that got away. Ja, ja. Du kan sagtens sidde fast for evigt. Altså sådan, hvis du bare bestemmer dig for, nu ligger jeg bare her og har ondt. Det er det. Så perspektivet handler vel også om at prøve at gøre noget aktivt for at ændre sit perspektiv. Ja. Hvordan kan man gøre det? Det er jo det store spørgsmål, som hvis jeg vidste det, så havde jeg jo bare gjort det. Gjorde du ikke også det lidt til sidst? Jo. Du er jo kommet videre. Du ser ham med andre øjne. Ja. Hvordan får man perspektiv? Lad være med at gå tilbage til ham. Giv dig selv tid til at få perspektiv. Ja. Fordi ellers så bliver du bare ved med at køre rundt i det. Ja. Du begyndte at skrive om det. Du skrev sangen. Er det noget med også at snakke med folk om det, for at høre, hvordan de ser på situationen? Altså få nogle andre øjne, nogle andre stemmer, nogle andres perspektiv? Helt sikkert. Lad være med at lukke derinde og forvente, at noget ændrer sig. Altså, sådan, det må man godt gøre i noget tid, men snak med nogen, skriv noget ned. Tænk over det i andre baner, end du plejer. Altså, det er virkelig muligt at sådan, tage sig selv ud af en tankebane og så tænke, men hvad nu, hvis det i virkeligheden var sådan her? I stedet for bare at sidde fast i, det er bare mig, der er dum. Ja, det er jo også noget hypnoterapi. Har du hørt om det? Ja, jeg tror, jeg prøvede det, da jeg var lille, faktisk. Ja, okay. Spændende. Men det er jo netop det der med, at ens hjernebaner, når man har tænkt en tanke eller gjort noget på en bestemt måde tilpas mange gange, så skabes der, og nu er jeg ikke forsker, så jeg siger det bare frit fra, hvordan jeg lige har forstået det, ikke også? Må man selv læse op på det. Men at så skabes der nogle hjernebaner, hvor at hjernen så, uden at tænke over det næste gang, uden at tage et aktivt valg, gør det samme, som den gjorde sidst. Altså for eksempel, hvis du cykler den samme vej til skole hver dag, så tænker du ikke hver dag over, hvad for en vej skal jeg cykle i dag? Så cykler du bare helt automatisk den her rute. Og det er jo sådan et fysisk billede på det, at det er en sti, men det kan også være, sådan, hvad du gør, hver gang det her sker. Mm-hmm. Og der bliver man nogle gange for at ændre det, så det hypnoterapi kan gøre, det er, at de går ind og arbejder med at prøve at ændre hjernebanerne, sådan så at man faktisk stiller spørgsmålstegn ved, hey, det her jeg altid gør, når det her sker, eller det her jeg altid tænker, er det det bedste for mig? Er det det mest optimale for mig? Eller skal jeg prøve at skabe en ny hjernebane? Ja. Ja, det er faktisk sjovt, du siger det, fordi det får mig til at tænke på det bedste råd, jeg nogensinde har fået fra min dansklærer i folkeskolen. Jeg havde nogle ting, jeg dealede med, og havde svært ved at komme ud af. Og så sagde hun bare til mig sådan, hey, bare fordi det ikke er gået over endnu, betyder det ikke, at det ikke gør det, hvis du bare tænker på dig selv, som at du kører ned af en vej, og det har du altid gjort, og nu skifter du vejbane, så går der altså lang tid før den vejbane, du plejer at køre på, er groet til, og du ikke kan komme på den længere. Ja. Så det var sådan, ja. Og der har vi den jo igen. Det er tid, gutter. Det er tid. Tid lærer jeg altså om. Jeg siger det. Du hørte det her først. Ida, er du frisk på at prøve at lege en hjertesovsudgave af Jeg har aldrig legen? Mhm. Og nu har du jo ikke levet så forfærdeligt længe. Nej. Og ikke haft uendelig mange kærester. Nej. Så jeg ved ikke, om du har gjort alle de her ting, som ikke er ens stolteste øjeblik, men som vi alle sammen kommer til at gøre, når vi har hjertesorg. Men vi må lige se, om du har oplevet det. Ikke? Jeg har aldrig løjet for ikke at miste en kæreste eller en flirt. Jeg løj for ham her, vi har snakket om, og sagde, at jeg ikke var forelsket i ham, så han skulle ikke bekymre sig. Nå. Så kunne vi godt stadigvæk være sammen. Ja, selvfølgelig. Åh, så patetisk. Miu. Nej, ikke patetisk. Bare altså forståeligt og sådan omsorgsfuldt-agtigt miv. Ja. Ja. Jeg har aldrig stalket en ekskæreste. Åh, hele tiden. Det er jo vildt interessant. Ja. Hvad laver du nu? Har du det godt? Skal? Har du fået en kæreste? Er hun pænere end mig? Hvor stalker du henne? Sociale medier? Instagram, men også nogle gange Facebook. Min ekskæreste, nogle gange vil jeg gerne lige vide, hvordan hans mor har det. Hende kunne jeg vildt godt lide. Ja. Hvordan går det med dig? Ser du nogle eks-svigermødre? Nej, det gør jeg ikke. Jeg har faktisk nogle gange tænkt på, at hende, min ekskærestes mor, hende gad jeg godt snakke lidt med en gang. Hun er så sød. Men jeg tror, hvis I begge to er kommet videre, så kunne man sagtens. Ja, men jeg er bare sådan, det er for socialt udfordrende. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke overskue det. Nej, det er et vildt venskab at starte op, ikke? Ja. Det kræver noget tid igen. Og kunne du også forestille dig at blive afvist af din ekskærestes mor? Det tror jeg ikke, Ida. Jeg kunne ikke så godt lide dig, som du kan lide mig. Jeg har aldrig været sammen med en anden, bare for at gøre min ekskæreste jaloux. Nej. Ikke for at gøre nogen jaloux. Nej. Jeg heller aldrig bollet med nogen andre, mens jeg havde en kæreste. Nej. Kom til at kysse nogen engang. Men det tror jeg mere handler om, at jeg var sindssygt usikker og havde brug for at få noget bekræftelse for nogen andre end min kæreste. Ja. Toxic. Jeg har aldrig lagt ting ud på sociale medier for at få en fyrs opmærksomhed. Det var alt stories var for mig, inden jeg blev kæreste med min kæreste. Ja. Virkelig. Jeg sidder og scroller igennem, hvad man har set. Har han set det nu? Flirts. Ja. Okay, så det var sådan single-tilværelsen, hvor at sådan dem, du så, stories var for deres skyld. Mm-hmm. Ja. Jamen, det kender jeg i hvert fald også godt. Jeg har aldrig her til sidst... Ej, vi har lige også den her. Jeg har aldrig læst min ekskærestes beskeder, eller kærestes beskeder. Sådan tjekket en telefon. Jo, men jeg har til gengæld aldrig nogensinde gjort det, uden de vidste. Okay, så du har sagt, hey, jeg vil gerne tjekke din telefon. Ja, altså sådan, du ved, så har jeg bare, du ved, måske kigget med i DM's eller Snap og så var sådan. Altså sådan over skulderen? Jamen, på sådan en måde, der ikke var sådan, jeg kigger lige her, du ved noget. Jeg tror, mine sociale regler er lidt anderledes end andres måske, og jeg har bare tænkt, hvis jeg er bekymret for, at der er noget, så må jeg jo bare spørge med mig se. Jamen, har du så gjort det? Ja, og så fordi min kæreste, udover ham, vi lige har snakket om, som jo så heldigvis ikke var min kæreste, bare nogle gode fyre, der bare var sådan, ja, fordi jeg har ikke noget at skjule, fordi I er good guys. Fedt. Mega fedt. Og er de ikke blevet sådan, ej, har du ikke tillid til mig, eller skuffet over, at du gerne vil kigge? Nej, fordi jeg tror bare, det er sådan human nature at være bekymret for, at dem, man holder af, også holder af andre. Der er jo mange, der er kommet her ind i studiet og sagt, det er en dealbreaker for mig, hvis folk ikke stoler på mig, hvis tilliden ikke er der, hvis der var nogen, der kiggede i min telefon, så ville jeg slå op. Og jeg har det altså meget ligesom dig, at jeg synes, det er meget naturligt, at man kan blive bekymret for ting, også selvom det ikke er det, du tror, der er sket. At det ikke er, fordi du tror, jeg tror, min ekskæreste eller min kæreste har været mig utro. Mm-hmm. Men derfor kan du stadig godt være sådan, hvem er det der? Ja. Hvem er hun? Ja. Nå, men det er bare en fra mit arbejde. Okay. Okay. Godt. Fedt. Så skal jeg ikke gå og bryde min hjerne med det. Hvordan skal din kæreste lære at stole på dig, hvis du viser over for dem, at du har noget, du gerne vil skjule? Ja. Det er vel fair nok at være sådan, hey, jeg vil bare gerne lige videre, jeg kan stole på dig. Ja. Jeg synes også, det er meget menneskeligt. Og den sidste her, jeg har aldrig gjort noget drastisk med mit udseende for at imponere min ekskæreste. Det har jeg helt sikkert gjort. Ændret hår og... Har du haft noget sjovt hår? Jeg har haft alt muligt hår. Jeg har haft halvandet år siden havde jeg orange hår. Ja. Var det for en fyrs skyld? Jeg tror måske, jeg troede, at min kæreste ville kunne lide det. Han var ikke super meget fan. Han kunne godt lide mit brune, lange hår. Også bare sådan noget, du ved, når man er 13, når man har fået en ny kæreste, og sådan, man skal til halvbal, eller rull, som vi kaldte det. Er det sådan noget med rulleskøjter? I hallen, med at tage et eller andet på, man ikke normalt ville tage på, fordi at man skal lige være ekstra lækker for Alexander, eller sådan. Helt sikkert. Vi er nået frem til det allervigtigste i den her podcast. Og det er jo, at der sidder rigtig mange mennesker og lytter med, som har hjertesorg lige nu, as we speak. Mm. Og jeg håber, du vil være med til at prøve at hjælpe et par stykker af dem. Selvfølgelig. Jeg er i januar gået fra min ekskæreste, og jeg troede dengang, at det var gode grunde, vi stoppede. Senere har jeg så fundet ud af, at han havde været mig utro en gang og lovet en hel masse. Vi er i samme vennegruppe, så jeg ikke helt kunne slippe for at se ham. Og i sommer, der var vi til en hel masse studenter gælder sammen, og der begyndte vi så også at snakke sammen igen. Det udviklede sig så til, at vi begyndte at skrive en hel masse sammen, og det har så stået på hele indtil nu. Vi holder begge sindssygt meget af hinanden, men vi ved ikke, om det er en god idé at holde kontakten kørende, eller om vi skal give vores forhold en chance til. Jeg har dog mega svært ved at stole på ham, og ved ikke, om det vil fungere, selvom jeg sindssygt gerne vil lade det til at fungere igen, og at vi får sammen, for vi har det sindssygt godt med hinanden i dag. Dog sidder det, der skete dengang, stadig i baghovedet. Ja. Se, hun var gammel, hun var. Nej, men de har været til studenterfester i sommer, ikke? Ja. Så hun er nok 19. Ja. Stop! Ja. Hvorfor? Kan man ikke komme over utroskab og sådan noget? Det kan man godt. Det tror jeg på, at man kan. Men måske ikke, når man er 19. Der tror jeg virkelig på, at sådan... For det første, hun siger, hun er så svær ved at stole på mig igen, og det kan jeg fandme godt forstå. Og hvis jeg skal tænke lidt på ham... Det bliver røv for ham at være kæreste med nogen, som ikke kan stole på ham, og det bliver røv for hende ikke at kunne stole på ham. Mm. Og de kommer vildt godt ud af det med hinanden og sådan noget, og det lyder bare mega dejligt. Men det kan du bare også med så mange andre. Mm. Det lover jeg dig. Lidt røv, at det er i samme med den gruppe. Ja, men er der ikke også noget med, at når man er 19, og ens vennegruppe er... gymnasievennegruppe, og man lige har været studenter, så kommer alle ud på deres respektive sabbatår, universiteter, alt muligt forskelligt andet. Og der må jeg bare sige, man får altså nye vennegrupper. Er du sindssyg? Jeg er venner med en fra min gymnasieklasse. Ja, jeg tror, jeg er venner med 0 fra mit gymnasie. Ja. Altså, og du er 22, så måske ryger den sidste også i svinget, inden du bliver 32. Det er min bedste veninde. Så sorry, Tas, jeg tænker, du bliver... Ja, så det hvis grunden til, at hun ligesom er blevet lidt vild med ham igen, er også tanken om, at vi skal se hinanden hele tiden. Mm. You probably won't. Nej, det er det. Jeg synes, du har en god pointe i det her med, at jo, man kan godt tilgive utroskab, men er det det værd, når man er 19? Nej, måske hvis I har 2 børn sammen og gift, at man skal overveje det, men du skal ikke gøre det for... Både sådan, altså han har været der utro, efter så kort et forhold, når I er så unge. Ja. Det er ikke fordi, at I har været gift i 25 år, og han har fået en midtvejskrise, og I har ikke haft sex i 100 år, fordi I har fået 3 børn og i løbet af de sidste 5 år. Altså, det er jo ikke den situation, vi er i. 100%. Altså, det plejer at være sådan med folk, som er utro, når jeg også tænker på dengang, jeg selv kyssede med en anden. Det er fordi, folk er usikre på sig selv, og har brug for at blive valideret og bekræftet konstant. Ja. Og hvis han har gjort det én gang, mens han er 19, så går der nok lige, hvis jeg kender drengen ret, noget tid før, at han kan lide sig selv nok til, at han ikke boller udenom. I drengeår er 19 jo faktisk 15. Oh my god, 9! Altså, 9! Ja, så der vil jeg sige, lad være med at gøre dig selv ked af det igen. Du har allerede været ked af det én gang. Ja. Find en anden 19-årig godt. Og jeg vil lige sådan, bare støtte op med fakta om det, du lige sagde, det der med grunden til, at man er utro. At man sidder jo, når folk har været en utro, og føler, det er mig, der er noget galt med. Jeg var ikke smuk nok, god nok. Jeg var ikke god nok seksuelt, derfor skulle du ud og have noget andet. Ja. Og nu vil jeg have mig tilbage. Så ja, måske så måske hvis jeg bare stopper med at spise og afblejer mit hår, og så vil han gå lidt mere ned på ham. Præcis. Så vil han gerne have mig. Ja, og der vil jeg bare sige, at alt videnskab viser, at det har intet med dig at gøre, når din partner er utro. Nope. Du kunne altså netop være Beyoncé, Jay-Z var også utro. Det har intet at gøre med den part, som ligesom er offer i det. Det har alt at gøre med den person, der går ud og gør det, at de har brug for bekræftelse, spænding, et eller andet i deres liv, der mangler, og det har ikke noget med dig at gøre. Nej, så det er sådan, hvis du skulle være sammen med ham her igen, så skulle det være for at tage ham med på sådan en selvelskelsesrejse, hvor du skal lære ham og synes, at han er god nok. Og gider du virkelig i dine bedste år bruge din tid på at være mor til en eller anden dreng? Nej. Jeg vil også sige, hvis man skal genopbygge, hvis nu hun beslutter sig for, jeg vil det her, det er mit livs kærlighed, jeg vil investere alt i at få den her tillid tilbage, så vil jeg sige, så kræver det rigtig meget arbejde af jer begge to at genopbygge tillid. Og så må I, altså, så skal man gå den helt voksne vej og sige, så starter vi i parterapi. Ja. Så skal vi snakke det her igennem. Så skal vi finde ud af, hvorfor var han utro. Hvordan kan jeg tilgive det? Har jeg brug for en undskyldning? Er der noget, der ligesom skal på plads, før vi kan arbejde videre ud fra et sådan sundt grundlag igen? Men hvis du ikke har lyst, hvis det ikke er fordi, I skal være sammen for altid, hvis det ikke er fordi, det er din soulmate, du bare tænker, så drop ham. Ja, og er det ikke prøv det? At foreslå ham at tage parterapi, så tror jeg nok, at han vender på en tallerken igen rimelig hurtigt. Ja, måske. Mit spørgsmål bygger egentlig på, at man jo ved jævne mellemrum står i situationer, hvor det er ens veninder, der har fået knust deres hjerte. Og det kan føles mega begrænset, hvad man kan gøre og sige som veninde, og måske også, hvad man virkelig ikke skal gøre og sige. Så mit spørgsmål er, hvordan støtter man bedst en veninde, som står midt i en hjertesorg? Godt spørgsmål. Mm. Min bedste veninde var for nylig rimelig heartbroken. Og det er jo vildt svært at finde ud af, hvad man skal gøre. Men jeg tror, at jeg fandt ud af, at det bedste, man kan gøre, er bare konstant at lytte. Tag ud med dem, når de gerne vil ud og gøre deres single ting. Bliv hjemme med dem, når de er ked af det og gerne vil det. Bare lyt og lad være med at dømme dem på noget. Altså sådan, lad være med at sidde og være hende, der sidder sådan, ja, nej, du skal ikke gå tilbage til ham. Kan du ikke huske, hvor dårlig Markus han behandler dig? Okay. Whatever they want. Så du skal ikke rådgive, du skal ikke påvirke? Ikke med mindre de beder om det. Okay. Altså sådan, jeg synes bare, det der med, at vi sidder over for hinanden, vi er bedste veninder, eller bare gode veninder. Hvordan skulle jeg vide bedre, hvad der er bedst for dig, end du selv gør? Altså sådan, hvis hun stiller dig et direkte spørgsmål, hvad synes du, jeg skal gøre her? Så er det jo fair nok at sige sin mening. Men er det ikke netop, når man har hjertesorg, at ens altså øjne, ens vision er helt blurred, og du ved netop ikke, hvad der er bedst for dig? Der er altså alle mulige ting i din krop, der fortæller dig, at du skal løbe tilbage til den her person, som måske har behandlet dig dårligt, eller sagt, jeg vil ikke være sammen med dig. Jo, men så er det jo også tit, at de så spørger, hvad synes du, jeg skal gøre? Men hvis ikke, altså jeg tror bare, at jeg, altså det kan også godt være, at det er bare mig, der har mine egne grænser. Jeg føler ikke hverken, at mig eller min veninde har lyst til, at nogen skal fortælle os, hvad vi skal gøre. Mm. Vi har bare brug for nogen at græde hos, og nogen at snakke med, og nogen, der lytter, og nogen, der forstår, og som ikke dømmer en for at tænke tanken, hvad nu, hvis det kunne være os to igen? Ja. Altså, fordi min veninde var definitivt sådan, jeg håber, han skriver, altså sådan, jeg håber, han vil tilbage til mig, og jeg, så kan jeg ikke sige andet end, det kan jeg vildt godt forstå. Ja. Måske bare lige have i mente, hvordan det var. Men du ved... Ja, husk ind på nogle af de ting der. Men hvis det er det her, du gerne vil med alt det, du ved og alt det, der er sket, så er det det, du skal. Men jeg tror også, der er også en pointe i det der med, at når veninder eller når man selv gør ting, som udefra set ikke er en særlig klog beslutning, fordi alle andre kan se, at selvfølgelig skal I ikke være sammen. Altså lad os sige, i for eksempel den historie, du har fortalt i dag, at du så var blevet ved med at komme og ringe på hans dør og sige, please, tag mig tilbage. Ja. Så kan man jo godt udefra set sige, Ida, det er ikke det, du skal gøre, fordi han er slet ikke det værd. Du skal ikke være sammen med ham, han er ikke god for dig, og I er totalt ikke meant to be. Men nogle gange tror jeg også, at man bliver nødt til at kaste sig selv helt derud. Ja. Altså man bliver nødt til at ramme bunden, før man kan komme op igen. Lige præcis. Og hvor bunden er jo lidt forskelligt fra person til person. Mm-hmm. Og jeg har i hvert fald oplevet sådan i mine hjertesorger, at både mine veninder og mine forældre og min familie og sådan noget har sagt til mig, nu skal du, altså det er fantastisk, I ikke er sammen længere. Det er præcis som det skal være. Nu skal du bare dyrke din karriere, gøre alle de her sjove ting, og hvad har du lyst til? Og jeg bliver lige nødt til at prøve igen at få dem tilbage. Ja. Hvornår har det nogensinde fået en til at bare være sådan, okay, så nu har jeg det fint. Præcis. Godt, det er det. Det er sådan, jamen jeg ved godt, at I sikkert logisk set har ret, men jeg bliver nødt til at blive afvist en sidste gang. Jeg bliver nødt til lige at skrive det her kæmpe lange kærlighedserklæringsbrev, som er nummer 10. Jeg er nødt til lige at ydmyge mig selv virkelig voldsomt, så jeg kan forstå, at han ikke kan lide mig. Præcis. Ja. Jeg skal have det skåret ud i pap. Ja. Altså, og næren hænges op på rådhuspladsen. Og så til sidst, så er jeg sådan her, ok. Cool. Det er det, mig og min veninde kalder for det grønne stopskilt. Det er, her er fakta. Ja. Så kan du gøre ved det. Gør med det, hvad du vil. Ja. Du ved, her er de fakta, jeg præsenterer dig for dem. Det er sådan her, det var. Men du skal selv finde ud af det. Ja. Jeg kan godt lige sådan være sådan lige, husk lige. Ja. Men der er også bare grønt. Der er grønt lys. Kør. Ja. Kør dig selv fuldstændig ud over kanten. Ja, ja. Og så når du lander nede på den anden side, så på så et eller andet tidspunkt. Ja, og hjælper dig ud af bilen. Ja, præcis. Ja. Men det synes jeg er det synes jeg er et rigtig fint råd at ligesom sige, prøv at du skal bare være der, du skal være med til det hele. Hvis hun vil skrive det der store kærlighedserklæringsbrev, så hjælp hende med at skrive det. Ja. Og sige, jeg skal nok være der igen, når han har sagt nej. Ja. Tak en gang til. Jeg er der til at tage med ud og drikke os fulde. Jeg er her til at græde og spise chips med dip i sofaen. Mm-hmm. Og hele vejen igennem din proces, hvad end den er, så er jeg her. Har du set Sex in the City? Mm. Det har aldrig nogensinde hjulpet, når Miranda har sagt til Carrie, at hun skulle lade Big være. Nej. Du skal bare være der. Ja. Jamen altså. Ida Lauerberg, tusind tak, fordi du vil være gæst her i 112 for Knuste Hjerte. Selv tak. Det var hyggeligt. Jeg har nydt det meget. Mm. Har det været grænseoverskridende? Har det været fedt? Kun på den gode måde. Ja. Det har været skønt lige at snakke om det. Ja, få det ud af systemet. Ja. Der er også mange, der sådan siger til mig bagefter, det her var mit endelige punktum. Ja, nu er det det, og nu lover jeg ham. Jeg skal nok lade være med nogen at snakke om dig igen. Jeg skal nok lade dig være nu. Det var det sidste ord. Tusind tak. Selv tak. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for Knuste Hjerter. Vi lyttes ved.